9. ทิฏฐสุตาทิฏฐสนวานวาระว่าด้วยการแสดงสภาวธรรมที่เห็นได้และสดับได้เป็นต้น 1,036 บรรดาขันธ์ 5 ขันธ์เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่ฟังได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่รู้ได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เข้าใจได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ปนาจิต7จิตเท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่ฟังได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่รู้ได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เข้าใจได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ 1,037 รูปขันธ์ที่เห็นได้ก็มีที่ฟังได้ก็มีที่รู้ได้ก็มีที่เข้าใจได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ก็มีขันธ์4เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้รูปายตนะเห็นได้แต่ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้สัทธายตนะเห็นไม่ได้แต่ฟังได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้คันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้แต่รู้ได้เข้าใจได้อายตนะ7เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้รูปธาตุเห็นได้แต่ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้สัทธธาตุเห็นไม่ได้แต่ฟังได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้คันธธาตุรสธาตุและโผฏฐัพพธาตุเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้แต่รู้ได้เข้าใจได้ธาตุ13เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้สัจจะ3เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ทุกขสัจที่เห็นได้ก็มีที่ฟังได้ก็มีที่รู้ได้ก็มีที่เข้าใจได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ก็มีอินทรีย์22เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้เหตุ9เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้อาหาร4เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ผัสสะ7เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้เวทนา7สัญญา7เจตนา7และจิต7เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้10ติกาทิทัศนวานวาระวริการแสดงรวบรวมติกะมาติกาเป็นต้น1กุศลติกะ1038บรรดาขันธ์ 5 ขันธ์เท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตบรรดาจิต7จิตเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตรูปขันธ์เป็นอัพยากฤตขันธ์4ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีอายตนะ10เป็นอัพยากฤตอายตนะ2ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีธาตุ16เป็นอัพยากฤตธาตุ2ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสมุทัยสัจเป็นอกุศลมรรคสัจเป็นกุศลนิโรธสัจเป็นอัพยากฤตทุกขสัจที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีอินทรีย์10เป็นอัพยากฤตโทมนัสอินทรีย์เป็นอกุศลอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์เป็นกุศล อินทรีย์สี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีอินทรีย์หกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีกุศลเหตุ3เป็นกุศลอกุศลเหตุ3เป็นอกุศลอัพยากตเหตุ3เป็นอัพยากฤตกวลิงการาหารเป็นอัพยากฤตอาหาร3ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีผัสสะ6เป็นอัพยากฤตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีเวทนา6สัญญา6เจตนา6และจิต6เป็นอัพยากฤตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มี2เวทนาติกะ1039บรรดาขันห้าขันเท่าไรสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเท่าไรสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเท่าไรสัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาบรรดาจิตเจ็ดจิตเท่าไรสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเท่าไรสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเท่าไรสัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาขันธ์3ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนามนายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีธัมมายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีธาตุ10กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาธาตุ4สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีธรรมธาตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสัจจะ2ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัจกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอินทรีย์12กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอินทรีย์6 ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอินทรีย์3ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีชีวิตินทรีย์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอกุศลเหตุคือโทสะสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเหตุ7ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอกุศลเหตุคือโมหะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีกวลิงการาหานกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาหาร3ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีผัสสะ5สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุสัมผัสที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีเวทนา7กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญา5เจตนา5และจิต5สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติกะ 1,040บรรดาขันห้าขันเท่าไรเป็นวิบากเท่าไรเป็นเหตุให้เกิดวิบากเท่าไรไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากบรรดาจิต7จิตเท่าไรเป็นวิบากเท่าไรเป็นเหตุให้เกิดวิบากเท่าไรไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากรูปขันไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากขันสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอายตนะ10ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอายตนะ2ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีธาตุ10ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากธาตุ5เป็นวิบากมโนธาตุที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีธาตุ2ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสัจจะ2เป็นเหตุให้เกิดวิบากนิโรธสัจไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทุกขสัจที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีย์7ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอินทรีย์3เป็นวิบากอินทรีย์2เป็นเหตุให้เกิดวิบากอัญญินทรีย์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีย์9ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบาก

ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี 1. รูปปทุกกะ 1,043 บรรดาขันธ์ 5 ขันธ์เท่าไรเป็นรูปเท่าไรไม่เป็นรูปบรรดาจิต 7 จิตเท่าไรเป็นรูปเท่าไรไม่เป็นรูปรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์ 4 ไม่เป็นรูปอายตนะ 10เป็นรูปมนายตนะไม่เป็นรูปธรรมายตนะที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีธาตุ 10เป็นรูปธาตุ 7ไม่เป็นรูปธรรมธาตุที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีสัจจะ 3ไม่เป็นรูปทุกขสัตว์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์ 7เป็นรูปอินทรีย์ 14ไม่เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีเหตุ9ไม่เป็นรูปกวลิงการาหารเป็นรูปอาหาร3ไม่เป็นรูปผัสสะ7ไม่เป็นรูปเวทนา7สัญญา7เจตนา7และจิต7ไม่เป็นรูป 2. โลกิยทุกกะ1044บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาอายตนะ12อายตนะเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาธาตุ18ธาตุเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาสัจจะ4สัจจะเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิต7จิตเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระรูปขันธ์เป็นโลกิยะขันธ์4ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะ10เป็นโลกิยะอายตนะ2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีธาตุ16เป็นโลกิยะธาตุ2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัจจะ2เป็นโลกิยะสัจจะ2เป็นโลกุตระอินทรีย์10เป็นโลกิยะอินทรีย์3เป็นโลกุตระอินทรีย์9ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอกุศลเหตุ3เป็นโลกิยะเหตุ6ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีกวลิงการาหารเป็นโลกิยะอาหาร3ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีผัสสะ6เป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนา6เป็นโลกิยะเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัญญา6เป็นโลกิยะสัญญาเกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเจตนา6เป็นโลกิยะเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีจิต6เป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสรุปหัวข้อธรรมที่แสดงมาอภิญญาสารัมมณะ2ทิฏฐะกุศลเวทนาวิปากะอุปาทินะวิตกะรูปและโลกิยะชนีแรธรรมหัตถยวิพังจบบริบูรณ์วิพังคปกรณ์จบ